เอาหมูควรอยู่ว่าแต่เดี๋ยวนี้ได้หัวดีดีไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เป็นนักเลงสำเร็จเทเมาขยันทำมาหากินอันนี้ได้ด้วยศีลพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าตัญจะโคศีลวะโตนิสินโนเจโตปนิธิจำศีลสลาบอยู่นี่ข้าเจ้ามาถ่ายจะเกิดน้ำก็บอกเอิดซุ่มดีๆแต่ว่าซุ่มนี่มันการย่ำติดเกิดลูกแล้วนะครับผมมาแล้วมันเถาแล้วถ้ามีคนหนุ่มคนสาวมาหนึ่งจะได้ลูกดีๆทีนี้พรหมองค์ที่สองก็หมดบุญจะมาเกิดอีกก็มาเลือกพ่อเลือกแม่อีกดูป้ายดูไปโอ้โกศิยะเศรษฐีนี้มีทั้งศีลมีทั้งทรัพย์บัดนี้เราจะไปอุบัติที่ท้องมารดาของเรามารดาของเราอยู่กับโกศิยะนี้ก็เลยมาเกิดขึ้นมาก็เป็นผู้เศร้าคือเป็นผู้ชายคือเก่าพรหมทั้งหลายนั้นมาเกิดต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ซะก่อนเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ตามถ้าเกิดมาแล้วจะไม่มีเมียจะไม่มีผัวมีอยู่ได้ผู้หญิงผู้ลังคนบ่เอาผัวจนตายผู้ชายผู้ลังคนกับบวชไปจนตายบ่เอาเมียย้อนว่ามันได้พอมาโลกมาเกิดมันบ่พ่อสิให้มีได้ในจิตใจมันยังมีเชื้อเก่าเป็นสันดานเดิมมาตั้งแต่พอมาโลกนั้นไม่มีความกำหนัดกล้าทางกามอารมณ์ถึงจะมีความกำหนัดก็อดกั้นได้เพราะว่านิสัยมาจากพรหมมาเกิดขึ้นคนนี้พ่อแม่ตั้งชื่อให้ว่านันทะผู้พี่ชื่อว่าโสนะโตมาสง่างามลูกหล่ำสวยสง่างดงามทำยังไงพ่อกับแม่ก็เลยปรึกษากันทรัพย์เราก็มีมาก80โกด800ล้านลูกเรานี้ก็โตเป็นหนุ่มแล้วเราจำเป็นจะหาวิธีผูกลูกของเราไว้เพื่อจะสืบสานมรดกไปหาเมียมาให้ลูกเราคนสวยๆตระกูลดีๆพอเสมอกันก็เลยปรึกษากันก็ตกลงก็เรียกลูกมาหาโซนะพ่อเห็นว่าเจ้าโตแล้วพอสมควรแล้วจะเป็นผู้ดูแลพ่อแม่ยามแก่เท่าพ่อแม่จะให้เจ้าเสิร์ฟตระกูลพ่อแม่จะหาหญิงในตระกูลอันดีงามลูกล่ามสวยสดงดงามมาให้เจ้าเป็นภรรยาเพื่อจะได้อยู่ครองเรือนนะลูกนะลูกบอกลูกกราบลงที่พ่อที่แม่บอกว่าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยลูกไม่ปรารถนาเช่นนั้นลูกจะเลี้ยงดูพ่อแม่ตลอดไปจนกว่าพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่สิ้นบุญแล้วลูกจะไปบวชเป็นฤาษีชีพายในป่าในดงว่าอย่างไรก็ไม่ยอมทีนี้ก็มาหาลูกคนเล็กคนน้องนันทะพี่ชายเจ้าไม่ยอมแต่งงานไม่ยอมจะมีเมียใครเล่าจะรักษาสืบวงตระกูลพ่อแม่เห็นแต่เจ้าคนเดียวเหลือเจ้าพ่อแม่จะให้เจ้าสืบวงตระกูลทรัพย์สมบัติพ่อแม่หาไว้มากแล้ว80โกด80โกดมันหลายปานใด10ล้านเป็นโกด10โกดเป็นกือสิบคือเป็นตื้อสิบตื้อเป็นติวสิบตื้อเป็นตรงเลื่อยไปหันเป็นอสงไขยนำไปบ่ได้สุนันทะได้ยินดังนั้นนันทะได้ยินดังนั้นก็บอกว่าข้าแต่พ่อและแม่อันเป็นสุดที่รักของลูกกาพ่อกาแม่งำงานลูกไม่ปรารถนาที่จะมีภรรยาเลยลูกปรารถนาจะไปบวชเหมือนกับพี่เขาไปบวชลูกก็จะไปด้วยเรื่องอะไรลูกจะเอาหัวไปรองรับเฉลดน้ำลายของพี่ที่เขาบ้วนออกมานี่จิตใจระดับคนพรหมมันลงมาเกิดมันมีเชื้อคือคนที่เจริญสมาธิอยู่เป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยไม่เป็นอะไรอย่างน้อยมีวิตกวิจารณ์ได้ระดับฌานอ่อนๆเพียงสงบบ้างนิดหน่อยมีวิตกวิจารณ์ตายไปจะได้ไปเกิดเป็นพรหมโลกชั้นพรหมปโรหิตาพรหมปริชัชฌามหาพรหมาระดับนี้แหละจิตใจเมื่อมาเกิดใหม่จิตใจจะโน้มน้าวมาทางเนกขมะไม่มีความร่านอยากทางตัณหามันเป็นสันดานสันดานเป็นภาษาบาลีนะสันตานังแปลว่าสืบต่อจิตนี้มันจะสืบต่อกันไปผู้น้องบอกว่าก้อนเขละก้อนน้ำลายคายเฉลดของพี่ทำไมจะให้ผมเอาหัวไปรองรับขี่กระเทอของอ้ายวะท่านเพราะว่าเงินทองนะเขาถือว่าเป็นขี่กระเทอไอ้ค่ายทีมเราเสียงคอยเอาหัวไปฮอดไปฮับจังไดคอยกระสือบวชน้ำกันลูกก็จะไปบวชกับพี่โสนะจะรอคอยเลี้ยงดูบิดามารดาจนบิดามารดาสิ้นบุญพ่อแม่ก็คือได้ได้ปะเนี่ยโอ้ยลูกเฮาโตน้อยๆกับพากันคือจากบวชเฮากระเท่าห้อมสิตายแล้วบวชถ้าเป็นยังแต่เฮาก่อนเขาถ้าเป็นยังเป็นความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นกับพ่อกับแม่ ลูกเราตัวเล็กๆยังหนุ่มยังน้อยเขาก็ยังมีจิตโน้มน้าวไปเพื่อจะบวชเพราะว่าโลกนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้พวกเรามาบวชซะก่อนดีกว่าก่อนที่จะตายจังน้อยเด็กน้อยๆเขาก็ยังสิบวชถ้าเขามาสิบได้บวชได้เนี่ยตายได้ประมาณสองเท่าส่วนกันถ้าอย่างนั้นพ่อและแม่ก็จะบวชถ้าพวกเธอจะบวชเราไปบวช ด้วยกันทั้งหมดทั้งสี่เลยเอาเงิน80โกฎไปถวายให้พระราชาไปแจกจ่ายให้คนยากคนจนไปช่วยเหลือคนยากคนจนผู้ไม่มีอยู่มีกินก็พากันไปบวชในป่าหิมพานต์ไปบวชอะไรให้จังใดบัดนี้พากันบอกพ่อก็เป็นฤาษีเป็นโกศยะฤาษีแม่ก็เป็นฤาษีนีฤาษีนีแปลว่าฤาษีแม่ฤาษีเถิกดอกยังว่าฤาษีนะฮู้จักบ่มันเป็นอิทธิลิงภาษาบาลีอิทธิลิงแปลว่าเพศหญิงปุงลิงเพศชายปุงลิงนั้นเป็นฤาษีท่านอิทธิลิงคือเพศหญิงเนี่ยเป็นฤาษินีพ่อกับแม่ก็พากันบวชลูกก็บวชด้วยก็เลยบอกว่าพ่อแม่แต่นี้ต่อไปอยู่ในอาสมใบตองเรียกว่าบรรณศาลาพ่อแม่ไม่ต้องทำอะไรพวกเราไปหาผลไม้มาให้พ่อให้แม่เรากินเราจะได้บุญนี้คือหนทางแห่งสวรรค์มรรคาแห่งสวรรค์อยู่ที่พ่อที่แม่สองไอ้น้องเนี่ยไปหาแนวกินมาให้พ่อให้แม่เนื้อได้แซ่บๆเนื้อได้หวานๆสุกๆแซ่บๆมาให้พ่อให้แม่ญาติก็ได้เนี่ยเฝ้ามาก่อนได้แล้วเฝ้าแล่นมาเอามาให้แม่กินก่อนอยากให้แม่อยากให้พ่อได้กินก่อนอยากได้บุญหลายกว่ากันว่าซะไปญาติบุญกันแย่งบุญกันส่วนพี่ชายนั้นมีบุญมากกว่าน้องชายนั่งสมาธิกลางคืนบรรลุจตุตถฌานและมีอภิญญามีตาทิพย์มีหูทิพย์แสดงฤทธิ์ได้เหาะเหินเดินอากาศได้และลึกชัดถอนหลังได้เป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญา5น้องบ่มีฤทธิ์เป็นน้องบ่ทันได้ฤทธิ์ยามมื้อเช้าก็เลยเว้ากันไปหาหมางใหม่มาเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเฮาไอ้เจ้าน้องนี่วิ่งเร็วกว่าแต่ไม่มีฤทธิ์วิ่งไปหาต้นไม้ต้นไหนที่เคยได้นกห้องแซวแซวต้นนี้มีหมางเมาสุกแลนไปหาเก็บผลไม้พี่ชายบอกว่าเจ้าจะพาไปเด้อน้องนันทะจะพึ่งรีบไปนะต้องคอยพี่เสียก่อนให้พี่ไปหาได้ก่อนน้องผันหมานกลัวไปหาได้หลายกลัวพี่ไปหาได้มาสักก่อนได้พร้อมกันเราจะได้เอาไปพร้อมหน้าพร้อมตาไปให้แม่ให้พ่อกินเธอจะเอาแต่ของเธออย่าเอาบุญคนเดียวทางสวรรค์ก็แบ่งให้พี่บางซีน้องก็บ่ฟังว่าจะได้แล่นมาให้แม่มาให้พ่อกินก่อนหมากสุกแน่หมากดิบแน่หมากเน่าแน่แต่อ้ายนี่มั่วๆแต่ไปหาเลือกแต่หน่วยดีๆพี่ชายมัวแต่ไปเลือกลูกสุกๆลูกนิ่มๆลูกที่มันไม่เน่ามันมีรสหวานดีๆเอามาล้างให้สะอาดจึงเอาไปให้พ่อให้แม่บ่ท่านเพิ่นจักเทื่ออาจารย์น้องเนี่ยอยากได้บุญหลายทั้งกี่โลกเก็บเอาทั้งหมดสุกบ้างดิบบ้างเน่าบ้างล้างก็ไม่ล้างวิ่งมาก่อนถ้าพี่ชายยังไม่เอามาไม่ถึงก็จึงล้างคันพิญานอายมาห่อก่อนฟ้าเอาไปให้พ่อแม่กินอายเลยมาเว้าให้มันพี่ชายมีอภิญญาเลยเหาะไปไกลๆเหาะไปน้องน่ะเดินไปเหาะไปหาเลือกเอาลูกที่มันสุกงอมมันอร่อยอร่อยหาเก็บดีๆไปล้างที่สะอโนดาแล้วจะเอามาให้พ่อให้แม่เหาะมาแต่น้องชายเนี่ยวิ่งหาเก็บเอาตามที่นกมันทำหล่นลงมาลิงมันทำร่วงลงมาเล่มลูกไม่ประดาดามวอกว้างหูจักบ่วอกวอกไปวะลิงที่มันหลุดมือลิงหลุดมือชนีก็ไปหาเก็บอะไรมาวิ่งกลับมาพี่ชายก็เลยดูวันหนึ่งบอกว่าเธอทำแบบนี้เธอไม่มีเชษฐาปัจจยนะธรรมเชษฐาปัจจยนะธรรมไปว่าเคารพผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เคารพพี่ชายเคารพพี่สาวเธอไม่มีเลยบอกก็ไม่ฟังถ้าเธอมาถึงก่อนก็ต้องรอก่อนเธอได้แต่ลูกผลไม้สุกบ้างดิบบ้างทั้งสกปรกทั้งเน่าก็มีเอามาอย่างนี้พ่อแม่เราจะอายุไม่ยืนพ่อแม่เรากินอาหารอย่างนี้อายุจะไม่ยืนต้องหาลูกมันสุกๆมีวิตามินกินแล้วย่อยง่ายๆท่านจะมีอายุยืนอยู่กับเราไปนานๆเราจะได้บุญนานๆได้บุญมากๆเชื่อพี่บ้างสิทำไมไม่เชื่อบอกแล้วไม่ฟังรอพี่ก่อนให้พี่มาซะก่อนเสื้ออายุมืออื่นเศร้าหาเฮ็ดคือเก่าเส ช้ามาลุกขึ้นได้ก็วิ่งเข้าป่าไปรีบหาได้ก็รีบวิ่งมาพี่ชายก็เหาะไปโน่นภูเขาหิมวันกว่าสิมาหอดยังท่านนี่กินอิ่มแล้วกินของเน่าๆแน่ดิบๆแน่เหิ่มๆแน่วันนี้พี่ชายไล่หนีจากนี้ต่อไปพ่อแม่เป็นของพี่เป็นหน้าที่ของพี่เธอไม่ต้องเลี้ยงดูก็ได้ถ้าเธอทำอย่างนี้เดี๋ยวพ่อจะป่วยเดี๋ยวแม่จะไข้เดี๋ยวแม่จะเสียท้องเธอเอาแต่ใจเธอไม่ยอมเชื่อฉันเลยไปหนีหนีไกลๆโอ้ยเครียดให้อายวันนี้หนีวันนี้หนีไปหนีไปนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำนั่งป้ายนั่งนั่งมาพิจารณาเอาความดุความบ้าของพี่นะมาเป็นกำลังใจนั่งสมาธิอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนมือใดเฮาสิบ่มีฤทธิ์คืออายบ่ว่าซั่นนั่งไปนั่งมาบรรลุธรรมได้เข้าถึงฌานจตุตถฌานเป็นภาคพื้นก็ห่อเหินเดินอากาศได้มีหูทิพตาทิพเหมือนกับพี่แล้วที่นี่ได้อภิญญา5ที่นี่เราจะทำให้พี่ชายเรายอมรับเพิ่นว่าฤาษีทั้งสองโกศิยะฤาษีผู้เป็นพ่อและฤาษินีผู้เป็นแม่นั่งเฉยแต่แม่ไม่เฉยนะนั่งนั่งร้องไห้คิดถึงลูกถามโสนะน้องชายของเจ้าไปไหนแม่ไม่เห็นไม่เห็นหน้าน้องชายผมไล่หนีแล้วมันไม่ฟังบอกให้คอยพี่ซะก่อนเอาผลไม้ดีๆมาให้แม่ให้พ่อกินมันเอาแต่ลูกดิบๆสุกๆเน่าๆมาบอกหลายครั้งหลายหนไม่ฟังผมไล่หนีแล้วแม่ร้องไห้คิดถึงลูกบางคืนแม่ฝันเห็นลูกแม่ดีใจดีใจที่ฝันเห็นตื่นมาไม่เห็นหน้าลูกนันทะแม่ก็นอนหลับต่อปรารถนาให้ฝันเห็นถ้าตื่นอีกมันไม่ฝันแม่ก็ร้องไห้เพียงแต่ฝันเท่านั้นแม่ก็ดีใจฝันเห็นหน้าลูกทำไมลูกจึงไล่เขาหนีมันไม่ฟังคำแม่พ่อแม่ไม่ต้องห่วงลูกจะเลี้ยงเองนั้นบัณฑิตแต่โบราณนั้นแย่งพ่อแย่งแม่กันเสร็จแล้วนันทดาบทนี่จะไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินให้พระเจ้าแผ่นดินมาขอพ่อขอแม่ช่วยปานขอเมียได้ปะเนี่ยมาขอน้ำอายปันกันพูดเราคนก็ได้เพราะว่าเป็นก็ได้พูดเราคนกันยังเอาที่นี่ก็เลยไปหาพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอโนชาที่นครพมวัตเดินไปถึงพระราชวังแล้วมีฤทธิ์มีเดชเหาะไปแล้วก็ลงไปเดินพระเจ้าแผ่นดินไม่ค่อยสนใจกับพระกับดาบสก็เลยให้อมหาอมาตย์บอกว่าข้าพเจ้าต้องการพบพระเจ้าอโนชาขอให้เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าไปหน่อยเดี๋ยวกับผมจะไปกราบทูลให้ท่านทราบมหาอมาตย์ก็ไปบอกว่ามีดาบสคนหนึ่งมายืนรออยู่หน้าประตูพระมหาราชวังอยากจะพบท่านขอให้ท่านไปหาพระเจ้าอโนชาบอกว่าเอาข้าวเอาอาหารไปใส่บาตรให้พวกนักบวชไม่มีอะไรดอกเขาอยากได้ดอกเขาจึงมานักบวชนี่ว่าอย่างนั้นเอาข้าวไปเอาอาหารไปท่านก็ไม่รับเราไม่ได้ปรารถนาข้าวเราไม่ได้ปรารถนาสิ่งใดก็กลับไปบอกพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินว่าดาบสคนนี้คงจะปรารถนาทรัพย์หรือไม่อยากจะได้ทรัพย์เอาเงินไปให้ไปแล้วก็นิมนต์หนีพุทธนาท่านก็ไม่รับท่านบอกว่าไม่ได้ปรารถนาทรัพย์สมบัติไม่ได้ปรารถนาสิ่งใดทั้งนั้นปรารถนาอะไรก็ขอให้ถามกลับไปแจ้งพระราชาพระราชาบอกไปถามที่ดาบสนี้ปรารถนาอะไรกับเราอยากได้อะไรเราจะได้จัดแจงให้ก็ไปถามดาบสนี้บอกว่าเราไม่ปรารถนาสิ่งใดเราปรารถนาจะถวายสมบัติทั่วทั้งชมพูทวีปให้พระเจ้าอโนชาเพิ่นหูพึงเลยใจดีโอ้ขันเฮาก็ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิตัวเนี่ยเพิ่นสิเก่งปานนั้นบ่จะได้มอบแผ่นดินให้เฮาทั้งเบิดก็เลยรีบมาหามากราบทูลขออภัยโทษที่กับผมไม่ได้ออกมาหาท่านผู้ทรงพระท่านผู้ทรงศีลท่านจะช่วยให้ผมได้ครอบครองแผ่นดินทั้งชมพูทวีปอย่างไรข้าพระเจ้าจะกระทำให้ท่านไม่ให้เสียเลือดเนื้อสักหยดเดียวแต่จะให้ท่านได้เป็นใหญ่ในชมพูทวีปทั้งหมด101หัวเมืองไปเถิดท่านจงจัดจตุรงคเสนาจัดกองทัพไปเถิด เราจะไปด้วยแต่เราจะไม่ให้เสียเลือดเนื้อทั้งประเทศอื่นก็จะไม่ให้ถูกฆ่าก็ทำตามจัดทหารกองทหารมีลูกศรมีธนูมีม้ามีช้างขี่ไปยกกองทัพไปที่โกศลฤาษีตอนนี้ก็เนรมิตแผ่นหนังเหมือนเครื่องบินนั่งอยู่บนแผ่นหนังลอยไปในอากาศมุงฝนตกแดดออกก็ไม่ให้ถูกกองทัพไปถึงก็ให้ส่งหนังสือส่งทูตเข้าไปเจรจาพระเจ้าโกศลจะรบหรือจะยอมมอบสเวชชัดให้พระเจ้าโกศลได้ยินข่าวก็โกรธบาเห็นเราไม่เป็นพระเจ้าแผ่นดินหรืออย่างไรเราจะรบสุดใจขาดดิ้นก็ส่งทูตมาบอกว่าเราจะรบเตรียมกองทัพออกมาเมื่อทั้งสองเตรียมกองทัพออกมาจะรบกันต่างก็ถือธนูศรจ้องจะยิงกันสุนันทะหรือสีดาบทนี้ก็เนรมิตแผ่นหนังมันแผ่นหนังลงไปกั้นกลางให้ทั้งสองฝ่ายยิงกันยิงไปถูกแต่หนังจนหมดลูกศรทั้งสองฝ่ายยืนมองหน้ากันแล้วดาบทก็เหาะมาในอากาศมหาพระเจ้าโกศลบอกพระเจ้ามหาราชจงยอมสยบต่อพระเจ้าอโนชาแต่ไม่ได้เสียฤทธิพลตะกลไกและไม่ได้เสียราชบัลลังก์ข้าพระเจ้าจะเป็นคนเจรจาให้ขอให้ท่านจงยอมเสียยอมเป็นเมืองขึ้นแต่ท่านจะได้ปกครองเมืองนี้อยู่อย่างเก่าข้าพระเจ้าจะรับประกันแล้วก็ไปเจรจากับพระเจ้าอโนชาบอกว่าพระเจ้าโกศลจะออกมายอมแล้วท่านอย่ายึดเมืองนี้นะให้ถือว่าเป็นเมืองขึ้นก็แล้วกันท่านนั้นก็เชื่อพระเจ้าโกศลก็เชื่อพระเจ้าโกศลก็เลยมาขออ่อนน้อมถ่อมตนนำเครื่องสักการะมายอมถวายมอบสเวชชัดให้ปกครองเป็นเมืองขึ้นส่วนพระเจ้าอโนชาก็บอกว่าแผ่นดินนี้จงเป็นของท่านราชบัลลังก์จงเป็นของท่านท่านจงไปกับเราก็ยกทัพต่อไปอีกเมืองใหม่ไปรบมคธอวันตีวังสะปูรุปัญจาลมัสสะสุรเสนอสกะอวันตีคันธาระกัมโพชะรบได้ทั้งหมดแต่ก็ทำอย่างเก่าแม่เขาฆ่ากันเอาหนังมากั้นไว้ทำแบบที่เคยทำมาทุกคนไม่เสียเลือดเนื้อพระเจ้าอโนชาก็เป็นผู้ชนะร้อยเอ็ดหัวเมืองเป็นเมืองขึ้นก็เอาไปรวมกันที่เมืองพมวัตแล้วก็กินเลี้ยงสนุกสนานกันอยู่7วัน7คืนฤาษีสุนันทะก็เลยมาคิดว่าเขากำลังสนุกเราปล่อยเขาสนุกไปก่อนให้เขาหาสนุกเราจึงจะมาท่านก็เลยเหาะไปบินทบาทที่อุตรกุรุทวีปตอนเหนือเสร็จแล้วล่วงไป7วันพระเจ้าแผ่นดินก็หยุดการฉลองแล้วก็เลยมานึกถึงว่าดาบทคนที่มาช่วยเราให้ชนะโลกทั้งโลกทั้งแผ่นดินท่านผู้นี้เป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ผู้มีฤทธิ์หรือเป็นคนทันหรือว่าเป็นนาคเรายังไม่ได้ทำสักการะปฏิการะเลยบัดนี้ท่านอยู่ไหนเพียงแต่คิดท่านก็รู้ท่านก็เหาะมาท่านก็เหาะมาหาเมื่อเหาะมาพระเจ้าแผ่นดินทั้งร้อยเอ็ดเมืองก็กราบพระเจ้าอเนวอโนชาก็เลยถามว่าข้าแต่ท่านดาบทผู้ทรงศีลท่านเป็นเทวดาหรือท่านเป็นคนทันหรือท่านเป็นนาคหรือท่านเป็นยักษ์หรือท่านเป็นมนุษย์หรือท่านจึงมีฤทธิ์มีเดชท่านช่วยให้ผมได้ปกครองแผ่นดินชมพูทวีปทั้งหมดพระเจ้าแผ่นดินในชมพูทวีป101เมืองมาเป็นเมืองขึ้นอยู่ในเงื้อมือของกระผมท่านมีอุปการะมากผมจะสักการะท่านปฏิการะตอบแทนบุญคุณท่านด้วยประการฉะไหนผมจะมอบแผ่นดินทั้งหมดนี้ให้ท่านเป็นผู้ปกครองให้ท่านเป็นพระราชาเหนือผมจะเป็นอุปราชผมจะมอบนางสาวนารีงามๆให้แก่ท่านทรัพย์สมบัติทั้งหมดสิ่งที่ได้มาผมจะมอบให้แก่ท่านท่านบอกว่ามหาราชแม้ท่านจะยกแผ่นดินให้ทั้งหมดยกนารีรัตนะนางสาวอันเป็นทิพย์เป็นแก้วมาจากเทวโลกมาให้ข้าพระเจ้าก็ไม่ปรารถนาเพราะสิ่งเหล่านี้จะเอาไปแลกแม่ข้าพระเจ้าไม่ได้ข้าพระเจ้าปรารถนาอยากจะได้แม่ข้าพระเจ้าแผ่นดินทั้งหมดนี้มีคุณมีค่าน้อยกว่าแม่ของข้าพระเจ้าเอาเถิดขอให้ท่านทั้งหมดทั้ง101หัวเมืองนี่พระเจ้าแผ่นดินทั้ง101คนนี่นำกองทัพทั้ง101กองทัพไปกับข้าพระเจ้าไปขอแม่ไปสู่ขอไปแบ่งแม่แบ่งพ่อไปช่วยข้าพระเจ้าทีพี่ชายข้าพระเจ้าชื่อว่าโสนะครอบครองพ่อแม่ไว้คนเดียว ข้าพเจ้าข้าจากสวรรค์หนทางสวรรค์ของข้าพเจ้าไม่มีเสียแล้วเพราะพี่ชายของข้าพเจ้ายึดไว้หมดพี่ชายข้าพเจ้าชื่อว่าโสนะเป็นฤาษีอยู่ที่ภูเขาหิมวันตบรรพตพ่อแม่ข้าพเจ้าก็เป็นฤาษีข้าพเจ้าอยากจะได้แม่หรือพ่อคนใดคนหนึ่งก็ได้พอแบ่งมาได้เลี้ยงดูได้สร้างทางไปสู่สวรรค์ดูสิบัณฑิตแต่โบราณยกแผ่นดินให้ก็ไม่เอาถ้าไม่ได้แม่ไม่ได้พ่อแต่เฮาเนี่ยซื้อกับขายได้เนาะเสร็จแล้วพระเจ้าแผ่นดินทั้งหมดก็ยกกองทัพไปไปถึงโสนดาบทมองเห็นว่าโอ้น้องชายเราเหาะมาแต่ไกลมีกองทัพแห่แหนมาแสดงว่าจะมาแสดงฤทธานุภาพแข่งเราถ้าฉะนั้นเราจะทำให้กษัตริย์ทั้งหมดนี่เข้าใจเราท่านก็เลยเหาะมาเมื่อโสนดาบทเหาะมาในอากาศหาบไม่คานเอาไม่คานหาบน้ำแต่ไม่ให้ไม่คานถูกบ่าไม่คานลอยอยู่เหนือบ่าเพียง4นิ้วแล้วก็เหาะมาในอากาศไม่คานกับหามน้ำก็เหาะมานำเหาะตามมาด้วยพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายอัศจรรย์โอ้องค์นี้ผัดแห้งเก่งเนาะฮะนี่มันเก่งกว่าองค์ที่มาน้ำเฮาในอีกก็เลยพากันก้มกราบในแผ่นดินส่วนองค์น้องเห็นองค์พี่มารีบหนีหายไปเลยญาติอาหลดหนีบัดนี้พระนี่ก็เลยลงมาบนพื้นแผ่นดินมายืนแล้วก็หามน้ำก็หาบจุกแต่ไม่ถูกบ่าโดยฤทธิ์ดุเดชพระราชาก็เลยถามว่าท่านผู้ทรงศีลท่านผู้มีฤทธิ์มหิทธานุภาพท่านเหาะมาแต่อากาศท่านจะไปสู่ทิศใดเพื่ออะไรข้าพเจ้าจะไปตักน้ำที่สะอโนดาตหลังเขาหิมวันตะบันพดเพื่อมาให้พ่อแม่ของข้าพเจ้าได้อาบได้สงได้ดื่มได้กินเป็นน้ำมงคลท่านทั้งหลายมาจากอะไรไปอย่างไรก็เล่าเรื่องความจริงให้ฟังบัดนี้ท่านก็แสดงทำให้พวกกษัตริย์ทั้งร้อยเอ็ดนะฟังบอกว่าท่านมานี้เพื่อจะมาขอบิดามารดาของเราใช่ไหมเพื่อให้นันทดาบทผู้เป็นอาจารย์ของพวกท่านเรารู้แล้วพวกนั้นก็อัศจรรย์เอเรายังไม่บอกทำไมท่านถึงรู้หมดทุกอย่างก็เลยบอกว่าถูกแล้วพระผู้เป็นเจ้าเราจะมาพวกเราจะพากันมาขอบิดามารดาของท่านอาจารย์สุนันทาดาบดเพื่อท่านจะได้นำไปเลี้ยงดูเป็นมรรคาแห่งสวรรค์ในที่สุดท่านก็พากลับไปที่อาสมไปหาพ่อหาแม่สุนันทาก็เลยมาพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งสองทั้งกองทัพร้อยเอ็ดหัวเมืองพอมานั่งกราบมาขอพี่เป็นผู้รักษาไว้ซึ่งมรรคาแห่งสวรรค์คนเดียวส่วนหม่อมฉันก็ปรารถนาสวรรค์เหมือนกันปรารถนามรรคาแห่งสวรรค์ขอให้พี่จงแบ่งพ่อแบ่งแม่ให้แก่ฉันคนใดคนหนึ่งก็ได้ทีนี้เรามาดูน้ำใจพ่อแม่ใครจะรักลูกมากเสร็จแล้วโสนะก็เลยเทศใหญ่เลยเทวดาเธอไม่เชื่อไม่มีเชษฐาปัจจยนธรรมเธอหาผลมาอยากจะเอาบุญคนเดียวมาให้แต่แม่แต่พ่อดิบบ้างสุกบ้างเน่าๆบ้างฉันบอกก็ไม่ฟังถ้าทำอย่างเธอนั้นถ้าปล่อยให้เธอทำอย่างนั้นป่านนี้พ่อแม่คงจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บสุกโศกไม่เห็นหน้าดอกฉันบอกว่าอะไรดีๆให้รอคอยหามาลูกผลไม้ดีๆน้ำอันใสสะอาดมาเลี้ยงดูพ่อแม่เราสุขภาพท่านจะได้ดีท่านจะได้อยู่นานๆเราจะได้บุญมากๆแต่เธอก็ไม่เชื่อเห็นไหมถ้าปล่อยให้เธอทำอย่างนั้นป่านนี้เธอจะไม่ได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่แม้เราก็จะไม่ได้เห็นแล้วท่านก็เล่าให้ฟังกษัตริย์ทั้งหลายก็นั่งฟังด้วยแม่ของเรานี้รู้ไหมก่อนที่จะมีเราแม่ไปขอตามต้นไม้ตามภูเขาไปกราบไปไหว้อ้อนวอนขอให้มีแม่เล่าให้ฟังว่าแต่งงานแล้ว4ปีไม่มีลูกแม่น้อยอกน้อยใจได้ไปขอตามต้นไม้ตามภูเขาตามเถื่อนตามธรรมก็เลยมีลูกมาเกิดมีพวกเรามาเกิดเมื่อพวกเรามาเกิดในท้องของแม่ก็ใจดีและแม่ก็ดีใจแม่จึงชื่อว่าสุหัทธาหลังจากนั้นแม่ทุกอย่างในการอุ้มท้องของพวกเราเนี่ยคนละ10เดือน10เดือนลำบากแค่ไหนแม่ก็ยังใจดีแม่ก็เอาใจดีสู้สุดท้ายเมื่อแม่คลอดพวกเราออกมาลำบากแสนจะลำบาก แม่ก็แบ่งใจเป็นสองเป็นโทหะรินีผู้มีใจสองรักพ่อก็รักแต่รักลูกก็มากก็ต้องแบ่งไปให้ลูกบางสิ่งบางอย่างแม่เอาเข้าปากแล้วแม่ก็แบ่งออกมาแม่ก็ไม่สามารถจะกล้ำกลืนลงในลำคอได้พอคิดถึงลูกนี่แม่มีใจสองเรียกว่าโทหะรินีแม่เป็นโปเสนตีเป็นผู้เลี้ยงดูเรามาแล้วเธอทำไมจึงไม่ฟังเราเมื่อเราบอกว่าให้เลี้ยงดูแม่พ่อเราของเราดีๆให้หาผลไม้ดีๆบอกให้รอก่อนฉันหาได้ลูกดีๆมาไม่ทันสักทีเธอต้องเอาแต่ลูกเน่าๆลูกสุกบ้างดีบ้างให้แม่กินพ่อแม่จะไม่สบายเธอไม่ฟังฉันก็ต้องไล่เธอนี้อย่างนี้แหละความผิดของเธอบัดนี้เธอสำนึกได้ก็ดีเอาละจะแบ่งหรือไม่แบ่งเราจะไม่พูดกษัตริย์ทั้งหลายเป็นพยานขอให้แม่และพ่อทั้งสองจงเลือกเอาเถิดจะอยู่ผู้ใดจะไปกับนันทะผู้ใดจะอยู่กับโสนะขอให้พ่อและแม่เลือกเอาพ่อไม่พูดอะไรพ่อรักลูกทั้งสองสม่ำเสมอรักมากสม่ำเสมอเลยไม่พูดว่าจะอยู่กับใครเฉยส่วนแม่เนี่ยทนไม่ได้รักน้องเพราะไม่เห็นน้องน้องจากไปนานจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนจะเชื่อทิ้งก็ไม่ได้แม่ลุกขึ้นโสนะบัณฑิตเอ๋ยแม่คิดถึงลูกนันทะเป็นเวลาหลายปีที่แม่ไม่ได้เห็นหน้าลูกแม่คิดถึงเวลาใดแม่นอนหลับแม่ฝันเห็นลูกนันทะแม่ก็ดีใจเมื่อตื่นขึ้นมาก็เป็นเพียงฝันแม่ก็ร้องไห้น้ำตาแม่ยังไม่เคยเหือดแห้งเลยเท่าทุกวันนี้กลางคืนแม่คิดถึงแม่ฝันเห็นแม่ดีใจแม่ตื่นมาแม่ขอนอนหลับฝันใหม่เมื่อไม่ฝันเห็นแม่ก็ร้องไห้แม้เดี๋ยวนี้น้ำตาของแม่ก็ยังไม่เหือดแห้งเมื่อได้ยินคำพูดระหว่างเธอทั้งสองแม่จะขอไปอยู่กับนันทะกษัตริย์ทั้งร้อยเอ็ดเมืองก็สาธุอนุโมทนาก็เลยแบ่งพ่อแบ่งแม่กันพี่ก็เลยให้โอวาทว่าแม่ดีอย่างนั้นแม่ทุกข์ยากอย่างนั้นอย่างนี้เลี้ยงดูแม่ต้องเลี้ยงดีๆอาหารดีๆการเลี้ยงกายของท่านเลี้ยงได้ตลอดชีวิตแต่เลี้ยงใจของท่านแม้ท่านตายไปแล้วก็ยังจะได้เลี้ยงพวกเราทุกคนต้องเข้าใจว่าพ่อแม่มีกายมีใจตอนเป็นนี่เลี้ยงกายหามาให้ท่านกินท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบสองประพฤติตัวเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านเพื่อดำรงวงศ์ตระกูลของท่านอย่าทำลายวงศ์ตระกูลของท่านข้อที่สามข้อที่สี่ทำกิจของท่านที่เกิดขึ้นท่านมอบให้ทำอะไรก็ทำอันนั้นอันที่ห้าเลี้ยงใจเมื่อเวลาท่านตายไปแล้วกายท่านไม่ได้ตายจิตใจท่านยังไปตามกระแสแห่งบาปแห่งบุญเราจงทำบุญอุทิศให้แก่ท่านนั้นชื่อว่าเลี้ยงใจตอนเป็นนี่เลี้ยงทั้งกายทั้งใจแต่ตอนที่ตายแล้วเลี้ยงใจหรือวิญญาณท่านเฮ็ดจังได๋เลี้ยงกายเลี้ยงใจมีอยู่4ประการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่โสนะบัณฑิตได้แสดงธรรมให้น้องและมหากษัตริย์ในชมพูทวีปร้อยเอ็ดเมืองฟังวันนั้นว่าทานันจะเปยวัชชันจะอัฏฐจริยาจยาอิทะสมานัตตาจะธรรมเมสุตถะยะถารหังเอเตโขสังหาโรเกและทัสสานีวะยายะโตเอเตสุสังหานัตถินะมาตาปิตาปุตตะการกาแปลว่าการให้ทรัพย์การให้ข้าวปลาอาหารการให้เรี่ยวแรงการให้กำลังจิตกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้นั้นอันหนึ่งเป็นการเลี้ยงสองเปยวัชชันจะพูดจาที่ไพเราะดูดื่มในหัวใจของพ่อของแม่โมเมนต์เบากระเพาะกับแม่ให้เลยบอกน้ำผู้บ่าวผู้สาวแล้วย่อรักทูลหัวฉันรักเธออย่างนั้นอย่างนี้ปอบอกก็พอกับแม่พ่อปานเสียมขุดอุจระจิกจิกจิกอีแม่อ้ายจะเป็นเจ้านั่นตายเพราะว่าพวกเราคนหายแม่เคยได้ยินกับหูได้ยินแล้วน้ำตาหลังน้ำตาไหลเราได้ยินพี่น้องอาตมาคนหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นบ้าไปแล้วซื้อว่าอาวเฮืองพี่น้องทั้งพ่อเป็นอาแม่กับตาบอดขังหนึ่งน้องๆเรียกแม่นี่ดีปันแม่จมแม่ว่าเจ้าจะเป็นหยังจะเฮ็ดจังได๋สิเล่าห้องขึ้น อีแม่เอ้ยจะเป็นเจ้านั่นตายคอยอยากให้เจ้าตายเด้อคอยไปจากเห็นเจ้าเราเป็นหลานหลานเราได้ยินในน้ำตาไหลโอ้กูอยากเตะอาเด้อวะเอาสบอขึ้นกระปั้นดึกจากบ้านในพันซักงองอยู่ในสบอสมัยนั้นอยู่เมืองอุบลเดี๋ยวนี้แกกลายเป็นบ้าไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีหัวนอนปลายตีนเสือเซิงไปมันบาปที่แม่เอ้ยคอยอยากให้เจ้าตายเอ้ยจะเป็นเจ้านั่นตายประทัน